राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम कामना रहेगी तो मन बस में नहीं रहेगा, तो प्रश्न था कामना रहने से बुद्धि में कौन सा निश्चय बन जाएगा। हाँ, कामना रहते हुए बुद्धि का निश्चय होना तो सुगम है। जैसे पतिव्रता रहे पति की पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा, तो पतिव्रता होती है तो कोई उसका मन ऐसा थोड़ी भी चंचल नहीं होता, स्थिर होता है। जैसे योगी का मन स्थिर हुआ ऐसा पतिव्रता का स्थिर थोड़ा मन है। बुद्धि का एक निश्चय अटल है, तो कामना रहते हुए बुद्धि का निश्चय होना शुभ है। कामना रहते हुए मन की चंचलता मिटने में कठिनता पड़ती है, परंतु बुद्धि के निश्चय में कठिनता नहीं पड़ती। प्रकृति अलग अलग होती है, किसी की प्रकृति बुद्धि प्रधान होती है, किसी की मन प्रधान प्रकृति होती है। मन प्रधान प्रकृति होती है उसका मन मूढ़ और क्षिप्त होता है, और जो बुद्धि की प्रकृति है जैसे निश्चय की, उसमें ऐसी मन की वृत्तियां इतनी चंचल नहीं होती, इतनी मूढ़ता नहीं होती। बुद्धि में निश्चय होने वाले की मूढ़ता नहीं होती, मूर्ता होती वो नहीं समझता ठीक तरह से, बुद्धि को भी निश्चय नहीं कर सकता। कामना होती है उनमें चंचलता मुख्य होती है, क्योंकि तो उसमें कामना कारण रहती है, परंतु कामना रहते हुए भी निश्चल मन हो सकता है। अगर कामना रहते हुए मस्तल निश्चल मन न हो तो फिर विभूति पाद चलेगा ही नहीं। पतंजलि योग दर्शन में 4 पाद लिखे हैं, समाधि पाद, साधन पाद और क्या विभूति पाद और केवल पाद। तो विभूति पाद कैसे लिखेगी, उसमें विभूति तब होती है जो 8 अंग बताए हैं। साधन पाद में 8 अंग बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो 8 में प्रत्यार तो है धारणा ध्यान समाधि, ये विभूति पद में आए 3 8 अंगों में, 5 अंगों तो पहले ही वर्णन कर दिया। 3 ही 3 में 1 संयम, इन तीनों को संयम कहा है। धारणा ध्यान समाधि के नाम संयम है, 3 में 1 संयम। वो संयम करने से सिद्धियां प्राप्त होती है, तो सिद्धियां प्राप्त होती है तो मन की मन में कामना रहते हुए चंचलता होती है, तभी तो सिद्धियां होती है। सिद्धियां कैसे होगी, कामना नहीं होगी तो सिद्धि की इच्छा ही नहीं होगी। कामना प्राप्त हुई, कामना थी तो 8 सिद्धियां होती है, तो वे 8 सिद्धियां की तो कामना होने से सिद्धि होती है। ऐसे वो अंतराय बताया है कि कामना होती है तो योग की सिद्धि में परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगती है, मन की चंचलता है वो कामना होती है। तो कामना रहते हुए मन चंचल हो सकता है, मैं स्थिर हो सकता है मन, और बुद्धि की स्थिरता में बात नहीं लगती। और ये भागवत में तो साफ आया है, कर्मयोगस्तु कामिनाम, कर्मयोग के अधिकारी कामी बताए हैं। जब कामना नहीं तो कामना का त्याग क्या करेगा, कामना का त्याग, आसक्ति का त्याग, आशा तृष्णा का त्याग बताया है। तो कामना है तभी तो कामना का त्याग करेगा। मानो अत्यंत वैराग्यवान होते हैं वो ज्ञान के अधिकारी होते हैं, और आसक्त होते हैं वो कर्मियों के अधिकारी होते हैं, और नातिशक्त होते हैं, न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य ऐसा हो भक्तियों का अधिकारी होता है, ऐसे है एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में ऐसा लिखा है। तो कर्मयोग सुकामिना, कर्मयोग तो कामियों के लिए ही है, कामना वालों के लिए ही है कर्मयोग। तो कर्मयोग का अनुष्ठान करेगा तो कर्मयोग में व्यवसाय तु का बुद्धि एक गुरुधन है। कर्मयोग का जहाँ वर्णन किया है आरम्भ, वहाँ बताया है कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। तो कामना रहते नहीं होता तो कामयोग कर्मयोग कैसे होगा। बहुत साधारणतः से बुद्धि अव्यवसायी नाम, ये चार श्लोक 41-42-43-44 इन चार श्लोकों में व्यवसायत्मक बुद्धि का वर्णन है। उसमें बताया भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिशत साम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, संग्रह करना शुभ भोगना इतने में आसक्त है तो उनकी व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। तो यहाँ व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए कर्मयोग में, और कर्मयोग उस तो काम ही ना, तो ये विरोध आता है। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति की बुद्धि व्यवसाय नहीं होती और व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए कर्मयोग में। तो कर्मियों के अधिकारी की कौन है, कामी, तो फिर कैसे कामी अधिकारी होंगे। तो चंचलता है परंतु स्वयं का विचार अपने उद्धार का है, कल्याण का है। तो स्वयं के उद्धार का कल्याण का विचार होने से मन की स्थिरता हो सकती है, कर्मियों का नुकसान हो सकता है। भोगेश्वरी आसक्ति अत्यंत होती है तो वो परमात्मा निश्चय नहीं कर सकते, तो अति आसक्ति होते हुए स्वयं का ध्येय क्या, लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ होगा तो उसमें हो जाएगी परमात्मा प्राप्ति। दूर रही मन की अगर समाधि करना है, समाधि के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है तो मन की चंचलता तो है, राग है, आसक्ति है, तब तो सिद्धियों की इच्छा होती है। तो सिद्धियों की इच्छा होने से ही तो विघ्न होता है और अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकामी ईश्वित वर्षित ये 8 सिद्धियां हैं। तो 8 सिद्धियों की प्राप्ति संयम से होती है। तो संयम ना धारणा ध्यान समाधि है, तो समाधि कैसे होगी चंद्र होने से। इस वास्ते ध्येय एक होता है, लक्ष्य एक होता है, लक्ष्य के लिए साधन आरम्भ होता है। तो आरम्भ में चंचलता होती है मन की, बुद्धि का निर्णय होता है ठीक, और बुद्धि का निर्णय होने अपने से, एक है मन एक बुद्धि एक स्वयं, 3 है। कामना के स्थान बताए हैं, स्वयं कामना का विषय है। हम मानो कामना कहाँ रहती है, स्वयं में रहती है और बुद्धि में रहती है, मन में रहती है, इंद्रियों में रहती है और पदार्थ में, ये 5 बताई है जगह गीता ने। इंद्रिय अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित, तो प्रत्येक इंद्रिय अर्थ में रहे और इंद्रिया ने मन और बुद्धि अधिष्ठान में, इंद्रिया मन और बुद्धि ये काम करने के स्थान है। और एक इंद्रिय अर्थ है तो 4 और परम दृष्टा निवर्तते, तो स्वयं से जो मन रहता है वो परमात्मा की प्राप्ति होने स्वयं के लिए जाती है। तो स्वयं में कामना रहती है, बुद्धि में कामना रहती है, मन में कामना रहती है, इंद्रिया में कामना रहती है, भोगों में कामना रहती है, 5 स्थान बताया। तो कामना इनमें रहते हुए स्वयं विचार कर लेता है कि मेरे कामना का त्याग करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो स्वयं का निश्चय होता है वो, उसमें बुद्धि साथ होती है। तो स्वयं कामना रहते हुए तो निष्काम होने का उद्देश्य बनेगा, कामनाओं के त्याग का उद्देश्य तो कामना रहते ही बनता है। इस वास्ते कामना रहते हुए फिर हो सकता है मन। अब इसमें शंका करो, कामना रहते हुए स्थिर होता नहीं है, स्थिर हो सकता है। मानो स्वयं जो खुद करता है उसके विचार हो जाए कल्याण का कि मेरे तो उद्धार करना है, तो मन उसका स्थिर हो जाएगा। कल्याण करने का ध्येय नहीं और नहीं होगा। कामना रहते हुए वो उद्देश्य बनाता है परमात्मा की प्राप्ति का, तो क्या वो उद्देश्य कामना के रहते हुए पूरा हो जाएगा क्या? ना, कामना रहते पूरा नहीं होगा, कामना मिट जाएगी। परम दृष्टवा निवर्तते, उसे खुद की कामना है, वो खुद परमात्म तत्व की प्राप्ति होने से ही नष्ट हो गई। देखो जैसे धन की इच्छा है तो धन की एक तृष्णा है और एक तृष्णा है, एक आशा है, एक कामना है, एक वासना है। तो तृष्णा पहले मिटेगी, मन बहुत धन और हो जाए ऐसी जो तृष्णा होती है वो मिटेगी। ऐसी मन की चंचलता, जिस चंचलता के वश में होकर आदमी भोगों में और संग्रह में आसक्त हो जाता है, छोड़ ही नहीं सकता, वो तृष्णा बढ़ जाएगी तो मुश्किल होगी। तृष्णा मात्रा में नहीं है कि अपना कल्याण करना है, वो साधन में लगता है। तो जिसका सदैव वैराग्य है वो प्राय योगग्रस्त नहीं होता, कोई सही होता है ध्यान योगी और कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, ये योगग्रस्त नहीं होते। जिसका सदैव वैराग्य है वो एक और है, एक वैराग्य करके चलता है। ये दो तरह के साधक होते हैं, कहा था परसों, कहा था परसों दरसों, कहा दो तरह वैराग्य होते हैं। तो दो तरह के साधक होते हैं, छते संसार से वैराग्य हो गया उसमें योग भ्रष्ट प्राय नहीं होता, किसी कारण से हो जाए तो एक जन्म और हो जाएगा। बस वो ध्यान योग में है। और तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दो दो साधन बताए, तो कर्ण निरपेक्ष साधन तभी होगा कि जब स्वयं का विचार होगा। स्वयं विचार होगा तो मन बुद्धि की इतनी अपेक्षा नहीं है उनकी, स्वयं का विचार दृढ़ हो गया तो कामना जल्दी जीत लेगा। मेरे को इधर जाना, जैसे पतिव्रता होती है उसको पतिव्रत ले लिया कि मैं दूसरे का कभी चिंतन भी नहीं करूंगी, तो उसका पतिव्रत हो जाता है तो मन की चंचलता थोड़ी मिट गई, कामना थोड़ी मिट गई है, बुद्धि का दृढ़ निश्चय है। इस वास्ते बुद्धि निश्चय कर सकती है और वो बुद्धि है स्वयं की। स्वयं जो अपना कल्याण चाहता है तो उसमें ठीक हो जाएगा। स्वयं मैं भगवान का हूँ इसमें कहते हैं भगवान के हो जाओ ठीक होगा, तो भगवान के मन बुद्धि से होते वो भगवान के नहीं होते असली। असली मैंपन बदलते ही मन बुद्धि बदल जाती है। ध्यान दो, एक दृष्टांत बताऊं। जैसे जब लड़के की शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह के समय उसको दूल्हा बनाते, बींद बनता है, वो बींद बन जाता है। तो बींद बनते ही उसकी चाल में फर्क पड़ जाता है, अगर थोड़ा इधर उधर कर देखो बींद रहा तो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये बैठाइयो चलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, तो मेरी चंचलता थोड़ी मिट गई, पर मैं पन में बींद हो गया, मैं बींद हो गया, अब मेरे को चंचलता नहीं करनी है, वो चंचलता नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या हुआ, खुद में विचार हुआ कि मैं दूल्हा बन गया हूँ, बींद बन गया हूँ, खुद में इसमें खुद बदल जाते हैं, स्वतंत्रता से खुद स्वतंत्र है, खुद इंद्रियों के पदार्थों के मन के बुद्धि के वश में नहीं है, स्वयं मालिक है। पर स्वयं अपने कामनाओं के कारण से स्वयं कामना रहती तब मन बुद्धि के वश में होता है ये। तो स्वयं विचार कर अपना कल्याण करना है तो वो बदल जाएगा, मन कामना बुद्धि रहते हुए स्वयं विचार हो जाएगा कि अपना कल्याण करना है, हो जाएगा। कसाई भक्त हो गए, डाकू भक्त हो गए, चोरी करने वाले भक्त हो गए, मने दुराचारी व्यभिचारी परमात्मा भक्त हो गए, तो उनका मन वश में थोड़ेगा, विचार स्वयं का विचार हो गया तो ठीक हो जाते। कामना स्वयं में नहीं रहनी चाहिए, स्वयं का उद्देश्य कामना रहित होता है, कामना स्वयं की निवृत्ति नहीं होती। स्वयं की कामना निवृत्ति होती है परमात्मा प्राप्ति होने पर। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन, निराहारी शरीर के विषय निवृत्त होते हैं, पर रस भर जो रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती, वो रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्तते, वो रस भी निवृत्त हो जाता है भीतर में। तो रस बुद्धि स्वयं की भी निवृत्त नहीं होती, परंतु एक कामना के वशीभूत होता है, एक कामना का साथी रहता है, एक कामना का मालिक रहता है, तीन अवस्था होती है। कामना तो होती है परंतु मालिक है कामना का, इस वास्ते को कामना करता है तो जहां करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे स्वयं का विचार होने पर मन में चंचलता होते हुए दोष होते हुए दोष दब जाते हैं मन का विचार। जैसे एक आदमी है, कल्पना करो कि बहुत वो चंचल है, उसको टेढ़ी बात के तो बहुत गुस्सा आ जाता है उसके, ऐसे गुस्से वाला है। पर हाकिम जो पूछता है कि वो लोग कौन है तुम्हारे, रुपये दिए थे कि नोट दिए थे, किस वक्त में दिए थे, सुबह दिए थे कि शाम को दिए थे, गवाह कौन कहता है, क्या कहता है, ऐसी ऐसी बात पूछता है, गुस्सा नहीं आता उसको, कहते यहाँ गुस्सा तो काम बिगड़ जाएगा, तो बड़ी शांति से बात कहता है, तो गुस्से को जीत थोड़े नहीं है गुस्से को, परंतु यहाँ गुस्सा नहीं करना है, ऐसी ऐसी बात पूछते हैं पूछने वाले, तरह से आदमी को क्या पूछते हैं, वैसे गुस्सा आ जाए, गुस्सा नहीं आने देता, तो वो गुस्सा मिट थोड़े ही गया है, परंतु समझता है गुस्सा नहीं करने गया, गुस्सा करो काम बिगड़ जाएगा, तो ठीक कर लेता है, बड़ी तेजी बीड़ी बात करने पर भी गुस्सा नहीं आता, नीतन आता है गुस्सा मैं रोक लेता है, ऐसे काम ना होते हो क्रोध आते हुए जब अपना कल्याण का विचार हो जाता है तो रोक लेता है, तो कामना रहते हुए आदमी का ध्येय एक बन जाता है, एक लक्ष्य एक बन जाता है, तो व्यवसाय तो बुद्धि उसी बन सकती है, ये बात अब इनमें शंका हो तो और शंका करो, तो कामना रहते होते हैं, नहीं तो संसारी आदमी कैसे भगवान का भक्त बनेगा, चोर कैसे भक्त बन जाएगा, डाका डालने वाला, हत्या करने वाला, सबने कसा ही था वो भी भक्त बन गया, तो भक्त बन सकता है, कारण क्या है, इसमें मूल कारण बता रहे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस, स्वरूप से अमल है ये, स्वयं से सुख राशि है, स्वयं परमात्मा का अंश है, सो मायावश भयेव, मायावश हुआ है नहीं, अनादिकाल से है, तो ये है, तो ये स्वयं तो शुद्ध है ही परमात्मा का अंश, जब स्वयं अपना विचार करेगा ठीक हो जाएगा, जिससे स्वयं की शुद्धता का ज्ञान रहता है नहीं? निश्चय कर लेता है, हाँ, तो वो अपनी स्वयं की जो शुद्धता है वो अभिव्यक्त हो जाती है, वो अभिव्यक्त हो जाती है, इधर वाली स्वयं विचार पक्का करने पर वह हो जाती है, तो उसके अनुसार से हो जाता है, लक्ष्य पूरा अपना स्वयं करे तो स्वयं चेतन हो जाता है, कि ये दूसरे तो कर्ण है, जहाँ बहिकर्ण कर्मेंद्रिया कर्ण है, ज्ञानेन्द्रिया कर्ण है, बहिकर्ण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतःकरण है, कर्ता थोड़ी है, तो कर्ण में रहती है, इंद्रिय में रहती है, पदार्थ में रहते हैं, अब राग द्वेष पदार्थ मत, इंद्रिय से अर्थ है, राग अर्थ में क्या राग द्वेष रहेगा, अर्थ में राग द्वेष प्रतीत होता है, स्त्री की तरफ आकर्षण हो गया, रुपयों की तरफ आकर्षण हो गया, तो रुपयों में कामना रही, रुपयों में कामना थोड़ी होती है, ना रुपयों में दृष्टि में काम, दृष्टि खराब होगी, दृष्टि में नहीं रहती, कि मन में रहेगी, मन में नहीं रहती, बुद्धि में नहीं, बुद्धि में नहीं, स्वयं में स्वीकार करता है तब ये बिगड़ते हैं, और स्वयं विचार कर ले तो सब ठीक कब्जे में आ जाते हैं, स्वयं तो राजा है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, पदार्थ है, ये तो आगाड़ी होने वाले हैं, तो इनका निवृत्त होने पर भी स्वयं की निवृत्ति नहीं होती, स्वयं की निवृत्ति परमात्मा प्राप्ति पर होती है, पर उसमें भी नियम नहीं है, नियम ये है कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर कामना रहती नहीं, ये तो है नियम, मन कामना रहते हो परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, ये नियम नहीं है, मन में कामना रहती है परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति होने सर्वथा निवृत्त हो जाती, दोनों में देखा ना, तो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद राग द्वेष नहीं रहते, आधुनिक ग्रंथों में तो सिद्ध के भी कामना होती है, सिद्ध की होता है उसमें राग द्वेष होते हैं, ऐसा लेगा ग्रंथों में, वो वास्तव में आस ग्रंथों में नहीं आता है, अभी आधुनिक जो बना हुए पंडितों ग्रंथ है उन ग्रंथों में आता है ऐसा, वह ऐसा हुआ है कि प्राप्ति के कारण से व्यभिचार भी घुस जाता है, प्राप्ति के कारण से जो बात ठीक बैठती नहीं है, ऐसे आइए पुस्तकों में हमें पढ़ाई करना है, क्या करे बेचारे पुस्तकों में आती है इस बात, अच्छे अच्छे पुरुष आज विद्वान होते हैं उनके भी ये नहीं भी राग द्वेष रहती है, ये गीता में विलक्षण बात है, गीता में विषय नहीं हो, गीता के विचार में और ग्रंथों में है। कई कई बातें ऐसी ऐसी विचित्र बातें हैं, तो उस बातों को देखकर आदमी कहता है हाँ कामना निवृत्त नहीं होती, और अपने देखते हैं व्यवहार में नहीं होती। वैराग्य ऊपर तीर्थ तो जानती है ना, और बोध मनोनाश और वासना क्षय तीन है, इसमें कहते वासना क्षय मनोनाश हो जाए तत्व ज्ञान न हो तो ब्रह्मलोकस्थ हो, तो ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और तत्व ज्ञान हो गया वासना नष्ट नहीं हो रही, वासना क्षय नहीं हो तो मुक्ति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी मुक्ति। तो इस वास्ते ऐसे मनुष्यों में है, कथावाचकों में है, ग्रंथों में है, जगह आदरणीय ग्रंथ है, आज पढ़ाई होती है, ऐसे ग्रंथों में बातें ऐसी आती है। गीता की विशेष बात है, इसमें और विलक्षण बात है। गीता गीता में बहुत अलौकिक बात है, विचित्र बात है, जरा ये शास्त्रों में इतनी नहीं है। जैसे गुणा गुणे सुवर्धनते प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, इतना जोर गीता में दिया है, इतना हरेक ग्रंथों में इतना जोर नहीं दिया है। कामना के त्याग की बात जितनी गीता में कही है, इतने ग्रंथों में इतना जोर नहीं है। ये पढ़ाई करने से, पढ़ाई करे फिर विचार करे सब सबका यू गहरा उतर कर समझे तो ये बातें बात समझ में आती है, नहीं जल्दी समझ में नहीं आती बात। गांधी भी सात्विक राजस्थान में तीन माने, पुस्तिका में ज्ञानी सात्विक ज्ञानी होते, राजस्व ज्ञानी और तामस ज्ञानी होता है, जो संभव ही नहीं। ऐसी पुस्तकों में आ जाती है, मनुष्य क्या करे। जो पुरुष ठीक लिखने वाले हैं, जिनको बोध नहीं हुआ और अपने को ज्ञानी मान लिया, उन्होंने लिख दिया, और पंडवाड़ क्या करे। धारणा और दृढ़ जाती, कामना मिटती नहीं, कामना मिटती नहीं, कामना मिटती नहीं। ये नाम जप करने वाले शब्द जागृत हो जाता है और सहस्त्रार्थ चक्र में चले जाते हैं, यहाँ तक नाम जपने पर भी ऐसे जो भजन करने वाले पूर्ण तत्व में पता नहीं, परंतु ऐसे भजन पूछ रहे थे राग दोष नष्ट नहीं होते, ये होते ही नहीं नष्ट, कभी नहीं होते, ऐसा रहता है। इंद्रिय से इंद्रिय से आते राग द्वेष व्यवस्थित हो, गीता में कहा है कि राग द्वेष तो व्यवस्थित है, कैसे मिट जाएगा, ये प्रमाण भी है, ये तो व्यवस्थित है। हम व्यवस्थित का अर्थ नहीं कर व्यवस्थित है, नहीं व्यवस्था से सिद्ध, व्यवस्था क्या कि आपके राग और द्वेष इंद्रिय से राग और द्वेष व्यवस्थित हो गया, अनुकूलता प्रतिकूलता के व्यवस्था उपस्थित है, अनुकूल में राग हो जाएगा, प्रतिकूल में ना द्वेष हो जाएगा, व्यवस्थित का अर्थ ये है, ये नहीं कि है ही अपने में। इस वास्ते अब आप शंकर वो निष्ठा है, वो कर्तृनिष्ठ है, हाँ कर्तृनिष्ठ है, ये बात है, कर्ता स्वतः शुद्ध है। एक ये तो बात दूर रही, एक मार्मिक बात और है कि वास्तव में जो हम जीवन मुक्त होते हैं ना, तो हमारी दृष्टि से होते हैं जीवन मुक्त है, सभी स्वतः बंधन आया हुआ है, मुक्ति स्वतः है, तभी तो मुक्ति होने पर बंधन नहीं होगा, नहीं तो बंधन फिर आ जाएगा, मूल में बंधन है नहीं। निवृत्ति उसी की होती है जो नहीं होता है, प्राप्ति उसी की होती है जो पहले से होता है, मूल में बात यह है। क्या क्यों रहे? बहुत प्रबल युक्ति है, है? यह आपकी बहुत प्रबल युक्ति है, हाँ। स्वतः स्वाभाविक ज्ञातवा न पुनर्मय हूं, फिर मोह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फिर हो जाएगा, पहले हुए थे फिर हो जाएगा, है नहीं आगंतुक है, नहीं है, जो नहीं है उसी की ही निवृत्ति होती है, और जो है उसी की ही प्राप्ति होती है, ये हिसाब रागेश गहरी बात है। नारायण नारायण नारायण, आप विचार करो माता पर,